Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 marca, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. 100 milionów euro dla 5 krajów w związku z importem zboża z Ukrainy. Ponad 1/3 tej sumy trafi do Polski. 21 osób zginęło po przejściu burz i tornad w Stanach Zjednoczonych. Zimny prysznic na start eliminacji do Euro. Bolesna porażka Polaków na stadionie w Pradze. Komisja Europejska przekaże dodatkowe 100 milionów euro 5 krajom w związku z importem zboża z Ukrainy, z czego ponad 1/3 otrzyma Polska. Ustaliła to brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Oficjalnie decyzja w tej sprawie ma zostać ogłoszona już w przyszłym tygodniu. Polska wraz z Komisją Europejską i Ukrainą będą zabiegać o to, by porwane do Rosji ukraińskie dzieci mogły wrócić do swoich domów. Po zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w tworzenie specjalnego programu zaangażowana jest m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Te praktyki rosyjskiego najeźdźcy przypominają okrutne nazistowskie praktyki niemieckie z czasów II wojny światowej, kiedy dzieci z Zamojszczyzny były porywane, wynaradawiane, a jest to coś naprawdę wyjątkowo okrutnego. Cieszę się, że Komisja Europejska dołączyła do nas i razem z Ukrainą będziemy tworzyli osobny program, który będzie służył do tego, aby jak najwięcej dzieci wróciło do swoich rodzin. Ukraina zidentyfikowała do tej pory ponad 16 tysięcy dzieci w wieku od 4 miesięcy do 17 lat, które zostały deportowane z terenów okupowanych. Samozwańczy premier na okupowanym Krymie powołał do życia grupę najemniczą Konwój. Siergiej Aksjonow deklaruje, że będzie działała podobnie jak grupa Wagnera w Donbasie. Zdaniem doradcy prezydenta Ukrainy Michała Podolaka rolą takich organizacji jest zabezpieczenie własnych interesów finansowych na zagrabionych terytoriach. To raczej legalizacja grup gangsterskich. Chcą wykorzystać słabość państwa, spróbować uratować skradziony majątek na Krymie i spróbować wywieźć go gdzieś do regionów Rosji. Potem ponownie wykorzystując słabość państwa, aby zdobyć cudzą własność, gdy władze lokalne i federalne zaczną się rozpadać. To przygotowanie do wewnętrznej wielkiej wojny o cudzą własność. Swoje najemnicze grupy wojskowe ma planować stworzyć także Gazprom. 21 osób zginęło w wyniku gwałtownych burz i tornad, które przeszły wczoraj wieczorem przez wiejskie rejony Mississippi w Stanach Zjednoczonych. Żywioł zrywał dachy z budynków i powalał drzewa. Zablokowanych zostało wiele dróg. Uszkodzone zostały linie energetyczne, w wyniku czego prąd przestał docierać do tysięcy odbiorców. Według rządowej agencji prognozującej ryzyko wystąpienia burz i tornad w ciągu ostatniej doby w Mississippi i sąsiedniej Alabamie odnotowano co najmniej 11 tornad. Najbliższej nocy przechodzimy z czasu zimowego na letni. O godzinie 2 należy przestawić zegarki na 3. Czasem właściwym dla geograficznego położenia Polski jest czas zimowy, natomiast czas letni wprowadzono w celu zmniejszenia zużycia prądu, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Tą dyskusję, czy rzeczywiście te zmiany czasu są opłacalne w warunkach, w jakich w tej chwili żyjemy, czyli na przykład wykorzystania na dużą skalę klimatyzacji w okresie lata. No niemniej jednak założenia są takie, że właśnie następuje oszczędność energii wynikająca jak tego efektywniejszego wykorzystania światła słonecznego. Następuje też oszczędność energii generalnie na oświetleniu, czy to ulic, czy domów, czy miejsc pracy. Co w obliczu obecnego kryzysu energetycznego nie jest bez znaczenia. Zmiana czasu obowiązuje w niemal 70 krajach na świecie, w tym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Po tym, co wydarzyło się wczoraj na stadionie w Pradze, zarówno kibice, jak i w szczególności trener Fernando Santos woleliby jak najszybciej zapomnieć. Polska na inaugurację eliminacji do Euro przegrała z Czechami 1-3. W najżerniejszych snach portugalski szkoleniowiec nie przypuszczał, że ten mecz zacznie się tak źle. Pierwsze niespełna 3 minuty były dramatyczne. Biało-czerwoni jeszcze dobrze nie weszli w mecz, a już stracili 2 bramki. Trudno, gorszy początek, mówił nasz pomocnik Piotr Zieliński. Początek dramatyczny, nie można tak wejść w mecz. I później Czesi grali to, co chcieli. No, długa piła, gdzieś zbieranie długich piłek. Fizyczna drużyna na pewno nie było łatwo. Pierwsze 15-20 minut zgnietli nas. Ale później uważam, że można było tą sytuację uregulować. Mogliśmy na pewno więcej zrobić i więcej sytuacji stwarzać i więcej goli strzelić. Już w poniedziałek piłkarze będą mieli szansę, by zatrzeć fatalne wrażenie po meczu z Czechami. Na Stadionie Narodowym zmierzą się z Albanią. O tym, co będzie kluczowe przed tym starciem, mówi kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski.

właściwie większość krajów afrykańskich, to okazała neutralność. Ale jak mawiał laureat pokojowej Nagrody Nobla, arcybiskup Desmond Tutu, zresztą z Afryki, z Republiki Południowej Afryki, mówił, że właśnie bycie neutralnym w warunkach niesprawiedliwości to jest tak jakby stanięcie po stronie oprawcy. Ta perspektywa afrykańska jest jednak inna. Miałem okazję rozmawiać też z Afrykańczykami, będąc w Tanzanii, ale już w pierwszych miesiącach po inwazji w 2022 roku, w lutym czy w marcu, była taka akcja, chociażby w Nigerii zostały zhakowane konta społecznościowe na Twitterze prywatnych osób z takim krótkim, acz treściwym komunikatem, że właśnie to NATO zniszczyło Afganistan, Irak, Syrię, Jugosławię i Libię i wszystkie marginalizowane również w Afryce kraje powinny poprzeć Rosję, że to nie jest wojna przeciwko narodowi ukraińskiemu, tylko wojna przeciwko złu NATO, a Putin ma prawo bronić swoich granic. I te takie informacje pojawiały się na kontach osób znanych czy mniej znanych, ale wydawało się, że właśnie te osoby opierają. Ja z bardzo podobnymi argumentami spotykałem się na drugim krańcu Afryki, w Afryce Wschodniej, właśnie w Tanzanii, gdzie słyszałem podobne argumenty od swoich znajomych, przyjaciół, którzy no właśnie jakoś ulegają tej propagandzie i właściwie moje tutaj tłumaczenia no na niewiele się zdały. Rosji bardzo zależy na takim rozumieniu, że jej słuchaniu, jej argumentacji. Siergiej Ławrow wybierał się do Afryki właśnie w tym celu, ale również na krótko została utworzona stacja telewizyjna, znaczy stacja Rosji, Russia Today, RT, zaczęła nadawać z RPA. Wprawdzie na krótko to trwało, później z powodu sankcji ten sygnał został zniesiony, przestała funkcjonować, ale jednak widać tutaj ten podatny grunt na kontynencie afrykańskim. Nie mamy co wymieniać tak naprawdę. Trudno znaleźć kraj afrykański, który nie byłby naznaczony wojnami plemiennymi i masakrami, od których włos jeży się na głowie, obojętnie czy czyta się to w wspomnieniach Kapuścińskiego, czy jeszcze starszych książkach, czy też nowszych książkach. Po prostu tego jest wszędzie pełno. To są, tam pojęcie narodu jest czasem trudno rozumiane. Widzieliśmy wybory w Nigerii ostatnio, tam trudno było też społeczność przekonać do popierania kandydata z zupełnie innej grupy, innego plemienia. Nie wiem, czy dobrym określeniem się posługuje w tym przypadku, ale jak w takim razie tłumaczyć Afryce konieczność wsparcia koalicji przeciwko złu, tak jak pan powiedział. Oni takie zło mają. No właśnie, żeby nie zachowywać tej neutralności, jednak tylko popierać, ale tu musimy rozumieć też, nie możemy się denerwować czy dziwić Afrykańczykom, no bo przypomnę, że w 2003 roku, kiedy Stany Zjednoczone dokonywały inwazji na Irak, to też no właśnie Afrykańczycy podnoszą ten argument, że wtedy ONZ milczał, wtedy nie było jakichś głosów sprzeciwu. Dlaczego teraz miałyby kraje afrykańskie jakoś jednoznacznie opowiadać się po którejś ze stron? Ja sam wtedy byłem studentem i pamiętam, brałem udział nawet w takich protestach przeciwko udziałowi polskich żołnierzy w tej inwazji, ale właściwie nie można tego nazwać protestem, bo to był raczej happening. Bardzo niewielka garstka nas była, która wyszła tam na rynku wrocławskim protestować przeciwko zarządów Leszka Millera, udziałowi polskich wojsk w Iraku. I tak samo ta wojna Moskwy z Ukrainą, ona jest bardzo odległa. Ten konflikt nie jest zrozumiały do końca, z czego on wynika. Że właśnie uważa się, że to jakiś konflikt między Zachodem a Rosją na terenie Ukrainy, a nie wojna, nie napad na Ukrainę. Też kwestie historyczne no nie są tutaj zrozumiałe, więc przede wszystkim no jest to taka żmudna praca stojąca przed dyplomatami. jeden z ambasadorów polskich w krajach afrykańskich powiedział, że jest prędzej Ukraina wygra wojnę z Rosją, niż ta wojna dyplomatyczna w Afryce zostanie wygrana i uda się przekonać społeczeństwo do prawdy. Za każdym razem, kiedy ambasador Rosji w Tanzanii, czy może inaczej, za każdym razem, kiedy ambasadorzy krajów Unii Europejskiej próbują w prasie przedstawiać punkt widzenia europejski, to się zaraz spotyka właśnie z taką kontratakiem ze strony ambasadora Rosji w Dar es Salaam. Także jest to walka na różnych polach i walka na polu dyplomatycznym w tej sytuacji. Czy jest jakaś jedna Afryka, do której można się zwracać? Czasem takim kontaktem jest lider, to jest rotacyjna prezydencja, ale Unii Afrykańskiej nazywany, no nie chodzi mi o żadne pejoratywne ujęcie tego, ale takim misterem Afryką. W poprzednim roku był to Senegal i Macky Sall, prezydent, a teraz jest Etiopia. Czy wtedy oblicze tego afrykańskiego frontu się zmienia? Czy jest łatwiejsze dla której ze stron, żeby właśnie Zachodowi rozmawiać z Senegalem, a Rosji z Etiopią na przykład? Myślę, że nie, dlatego że Afryka jest bardzo zróżnicowana i każdy ma tutaj swoją politykę prowadzi niezależnie. Zresztą nawet w tych głosowaniach w ONZ-cie to też nie jest tak, że wszyscy zachowali neutralność. Były kraje, które wręcz poparły oficjalnie, nie wstydziły się tego poprzeć Rosji, ale były też kraje jak Ruanda, które się sprzeciwiły i właśnie zagłosowały za uchwałą potępiającą najazd Rosji. Także tutaj też z tych pytań pana redaktora wynika, że jest jakaś taka potrzeba, żeby przekonywać kraje afrykańskie, ale też musimy uszanować taką niezależność tych krajów. Możemy tłumaczyć oczywiście, ale wszelkiego rodzaju naciski raczej nie przyniosą skutku zamierzonego. Raczej powinniśmy starać się zrozumieć, dlaczego właśnie Rosja cieszy się w wielu środowiskach w Afryce przychylnością. Wspomniał pan na przykład o nieangażowaniu się w kolonializm. Ma to pewien wpływ i Rosja na tym próbuje grać, ale przede wszystkim edukacja, obecność w mediach, to jest to, co można robić. Natomiast wywieranie wpływu, myślę, że nie jest dobrą drogą. Wielu przywódców krajów afrykańskich to osoby, które można by porównać do liderów graniczących z dyktaturą. Rosja nie stawia na pewno pytań o legitymizację władzy. Prawdopodobnie daje broń po cenach preferencyjnych i pomaga utrzymać taki status quo dla tych osób właśnie takich dyktatorskich zapędach. Na pewno jest to lepsza sytuacja. Czy w takim razie najlepiej byłoby uczyć przez dobry przykład i pokazać, że nie ma co się bać byłych kolonialistów, bo oni już zrozumieli swoje błędy i wybaczenia i teraz wracają z infrastrukturą na dobrym poziomie. Czy ktoś podejmuje takiego rodzaju wysiłki, na przykład Francja? Tych dyktatorów jest coraz mniej w Afryce. To już nie jest tak, jak było w latach 60., 70., kiedy Organizację Jedności Afrykańskiej nazywano klubem dyktatorów, ironicznie. Ta sytuacja już znacznie się zmieniła w XXI wieku. Ale rzeczywiście wspomniał pan o Francji. Francja stara się zmieniać czy łagodzić taką negatywną prasę, bo Francja ma bardzo złą prasę w Afryce, szczególnie zachodniej, w swoich byłych koloniach, w Afryce Środkowej. Wystarczy tu wspomnieć chociażby taką zależność monetarną we wspólnocie gospodarczej i monetarnej państw Afryki Zachodniej. Funkcjonuje waluta do dzisiaj, frank CFA, który początkowo był sztywno powiązany z frankiem francuskim, obecnie powiązany jest z euro. I afrykańscy ekonomiści, myśliciele w takich dosadnych słowach nazywają to właśnie powstanie czy wprowadzenie tej waluty jednej za czasów kolonialnych jako taką interwencjonizm walutowy, czy wręcz nawet nazizm walutowy. Ruanda, a także inne kraje takie jak Gabon, czy jeszcze Togo wstąpiły do wspólnoty narodów. Ruanda w 2009, Gabon i Togo w poprzednim roku, w 2022, chociaż nigdy nie były koloniami francuskimi. To też jest taki przykład animozji między tymi koloniami byłymi a Francją. Chociaż Ruanda nawet, można powiedzieć, dalej poszła. W 2010 roku francuski zastąpiono językiem angielskim jako językiem nauczania w szkołach. Właśnie wynikało to z takich napiętych stosunków z Francją, ale też z innych czynników, jak na przykład powrót uchodźców Tutsi z Ugandy. 750 tysięcy uchodźców wróciło, tam się wychowało i znało tylko język angielski, nie znało francuskiego. Ale niewątpliwie były te stosunki i są nadal napięte i tą osobą, która stara się łagodzić te napięte stosunki, jest obecny prezydent Francji, Emmanuel Macron, który 2 lata temu wybrał się do Ruandy i także powołał komisję historyczną, która uznała odpowiedzialność Francji za ludobójstwo, dlatego że Francuzi nie tylko pozostawali ślepi na przygotowania do tej masakry ludobójstwa w 1994, ale też dozbrajali, doradzali, wyposażali, szkolili wojska rządowe. I Macron wyraził tę odpowiedzialność podczas swojej wizyty w Ruandzie, chociaż słowo przepraszam czy prosimy o przebaczenie nie padło. Rzeczywiście to jest bardzo skomplikowana układanka. Dziękuję, że wyjaśnił nam pan kilka szczegółów, które pomagają zrozumieć, jakie wpływy może mieć Rosja w państwach afrykańskich. Doktor Konrad Czernichowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję serdecznie. Moving lips to breathe her name, I opened up my eyes. teraz znowu Chiny, ale z odrobiną Ameryki Południowej, mianowicie Brazylia, bo szykuje się, już miała mieć miejsce, ale troszkę ją przesunięto, zaraz dowiemy się dlaczego. Wizyta prezydenta Brazylii w Chinach. Jest z nami na linii pan Bartłomiej Znojek, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Co opóźniło wizytę Luli w Chinach? Okazało się przy rutynowym badaniu, że ma lekkie zapalenie płuc, więc na tej podstawie podjęto decyzję, żeby opóźnić wylot o jeden dzień. To na jutro leczą lekkie zapalenie płuc w Brazylii? No, wypowiadał się lekarz Luli, który mówił, że nie powinno być problemu z tym, że prezydent Brazylii wyleci do Chin jutro. Rozumiem. Żarty oczywiście na bok. Na pewno coś poważnego musi być na rzeczy, ale czy to jest... Czy powinniśmy szukać jakiegoś drugiego dna w tym mimo wszystko, czy nie? Nie, no to jest 77-letni prezydent, więc no ma prawo mieć jakieś dolegliwości. Jest tak naprawdę bardzo hiperaktywny, jeżeli tak można powiedzieć, bo wizyta w Chinach będzie kolejną na liście takich ważnych spotkań. No i to wizyta bardzo ambitna, bo jeżeli popatrzymy na program, to robi ogromne wrażenie pod względem liczby osób i różnych wydarzeń i planowanych porozumień, które mają zostać tam podpisane. Nawet jeżeli się ją skróci o jeden dzień, to i tak jest dużo, dużo dłuższa niż wizyta, jaką Lula złożył w Stanach Zjednoczonych, co też jest, co to akurat daje do myślenia, no taki jeden do jednego. Po prostu Chiny są wyraźnie ważniejsze w tym momencie, albo może problemów jest więcej, czasu do rozwiązania wymaga to też dłuższego być może między Brazylią albo i Chinami, albo nie ma ich w ogóle. I będzie to po prostu spotkanie krajów grupy BRICS, bo Brazylia B, Chiny C w tym akronimie. No to jest coś więcej. Oczywiście ten wątek dotyczący relacji Brazylii ze Stanami i z Chinami jest tu mocno uwypuklany. Nawet pojawiają się takie opinie ciekawe, jak Stany Zjednoczone zareagują na to, że Lula będzie miał dłuższą wizytę, że tutaj będzie więcej tych punktów podczas jego podróży, że odwiedzi fabrykę Huawei, która jest na czarnej liście Stanów Zjednoczonych. Więc takie pytania rzeczywiście się tutaj pojawiają. Natomiast druga taka teza, którą zauważyłem wśród ekspertów brazylijskich, jest taka, że Brazylia po prostu rozgrywa dobrze między Stanami i Chinami to, żeby uzyskać i wsparcie dla Brazylii jako tego jednego z głównych państw z regionalnych mocarstw i do tego zdobyć fundusze, zdobyć środki na rozwój, na rozwiązywanie takich problemów jak ubóstwo. I tutaj rzeczywiście Chiny są dużo bardziej obiecującym partnerem. Mówił pan, że ta delegacja będzie liczna. Kto jedzie z Lulą w takim razie? Oto jest bardzo zróżnicowana grupa licząca chyba ponad 300 osób, około 240 przedsiębiorców, no i oczywiście ministrowie, gubernatorzy, eksperci i też zostali zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych i parlamentarzyści, więc widać, że to będzie bardzo zróżnicowana grupa z naciskiem na relacje gospodarcze. Około 100 z tych przedsiębiorców reprezentuje sektor rolny, bardzo silny brazylijski, więc widać, że ten sektor ma tutaj duże znaczenie. Natomiast no, sam fakt, jakie są plany dotyczące różnych porozumień, to tu jest mowa o co najmniej 20 dokumentach, też mówi o skali ambicji, w jak wielu dziedzinach Brazylia i Chiny chciałyby podjąć jakieś decyzje i współpracować. Czy możemy się spodziewać jakichś decyzji albo komunikatów, przesłanek o tym, że grupa BRICS chce wprowadzić wspólną walutę? Nie spotkałem się z taką informacją. To chyba na takim poziomie to nie będzie tutaj widoczne. No, taki motyw związany z BRICS-em i myślę osobiście też ważny dla Luli to, że szefową tego nowego banku rozwoju BRICS ma zostać była prezydent Brazylii Dilma Rousseff. I 30 marca jest planowana wizyta Luli w Szanghaju, gdzie właśnie ma spotkać się oficjalnie z Dilmą Rousseff jako szefową tego banku. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli patrzymy na ten kontekst BRICS, to raczej chodzi o pokazanie tego, że dla Brazylii Chiny są bardzo ważnym partnerem. Brazylia bardzo podkreśla też to, że Chiny już są supermocarstwem. W kontekście wojny na Ukrainie też nazywa Chiny właściwie jedynym państwem, państwem zdolnym do wywierania presji na Rosję. Także tutaj jednym z planów Luli jest zaproszenie do tej jego takiej, na razie takiej ramowej inicjatywy klubu pokoju państw, które mogłyby mediować między Rosją i Ukrainą. A kto jeszcze może być w tym klubie? No tutaj Lula wymieniał, znaczy na pierwszym miejscu Chiny, a oczywiście Brazylia, Indie, Indonezja. Lula mówi tutaj o państwach, które nie są bezpośrednio zaangażowane w wojnę. Można mieć tutaj oczywiście wątpliwości, czy Chiny rzeczywiście są takim bezstronnym państwem w tej sytuacji. Natomiast tę propozycję przedstawił różnym przywódcom i w rozmowie z Joe Bidenem, z Emmanuelem Macronem, Olafem Scholzem. Przedstawił ją też w rozmowie telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim, takiej pierwszej właściwie rozmowie, pierwszym kontakcie liderów Brazylii i Ukrainy od wybuchu wojny. A co Lula jeszcze mówi o wojnie? No jeżeli chodzi o wojnę, to cel Luli jest przede wszystkim taki, żeby przywrócić prestiż, reputację Brazylii za jego pierwszych dwóch kadencji prezydenckich, 2003-2010. I na podstawie takiej diagnozy, że jego poprzednik Jair Bolsonaro doprowadził tak naprawdę do spadku reputacji i izolacji międzynarodowej państwa. I na tę inicjatywę pokojową należy patrzeć jako element tych dążeń, żeby Brazylia wróciła do tego grona państw, które są zaangażowane w rozwiązywanie światowych problemów. Natomiast jeżeli się przyjrzymy temu stanowisku, no to ono może z naszej perspektywy budzić wątpliwości. Bo tak, z jednej strony Lula tutaj bardzo jasno podkreśla, że potępia agresję rosyjską, że to było złamanie prawa międzynarodowego. Natomiast jest przeciwny sankcjom wobec Rosji, przeciwny izolowaniu tego państwa na forach międzynarodowych. Nie zgadza się na pomoc zbrojną dla Ukrainy i w ogóle Brazylia krytykuje wsparcie wojskowe dla Ukrainy i kładzie bardzo mocny nacisk na to, że jedynym rozwiązaniem tej wojny są rozmowy pokojowe. Natomiast jeżeli zobaczymy wypowiedzi, zwłaszcza bardzo wpływowego doradcy prezydenta Luli do spraw zagranicznych, Celso Amorima, to jest były minister spraw zagranicznych Brazylii, były minister obrony, no taki raczej traktowany jako przedstawiciel radykalnej lewicy, to on tutaj jasno mówi, że Rosja ma słuszność, że te jej zastrzeżenia w kwestiach bezpieczeństwa są słuszne, że to NATO tutaj jest winne. Widać w tych wypowiedziach relatywizowanie winy Rosji, bo sam Lula powiedział w zeszłym roku na wywiadzie, że tak naprawdę Zełenski jest tak samo winny wojny jak Putin. Przy okazji wizyty kanclerza Niemiec w tym roku jako prezydent Lula już mówił o tym, że jak jeden nie chce, to nie ma konfliktu. Więc widać, że ta ocena przyczyn wojny może być tutaj problemem i może podważać wiarygodność Brazylii jako potencjalnego mediatora. Więc mam tutaj wątpliwości, że rzeczywiście Brazylia ma te możliwości, żeby przekonać Ukrainę i jej sojuszników, że może tutaj pomóc w potencjalnych negocjacjach, które oczywiście z naszej perspektywy są raczej odległe w obecnym stanie wojny. To jeszcze ostatnie pytanie. Czy dla brazylijskiej opinii publicznej wojna jest tematem w ogóle? Spotkałem się z taką analizą specjalistów brazylijskich, że nie możemy zapominać właśnie o tej wewnętrznej debacie w Brazylii, jeżeli chodzi o w ogóle o politykę Luli, że nie ma czegoś takiego, że jest rzeczywiście poparcie, pełne poparcie dla tych kierunków. Są podziały i są koalicje w samej Brazylii. Więc te grupy bardziej związane, bardziej radykalne lewicowo sympatyzują z Rosją, bardzo krytycznie patrzą na NATO, uważają, że to jest, że tak naprawdę tak zwana ekspansja NATO doprowadziła do tej wojny. I oczywiście jest jakaś część, która uważa, że Ukraina ma tutaj słuszność, że trzeba jej pomagać i te podziały są widoczne. No, natomiast jeżeli popatrzymy na najważniejsze problemy dla Brazylijczyków, to raczej są to problemy wewnętrzne. Kwestia ubóstwa, kwestia wysokich cen, kwestia tego, że bardzo duży odsetek Brazylijczyków cierpi głód. I to są rzeczy, na które zwraca też uwagę Lula, że on potrzebuje pomocy innych państw, żeby rozwiązać także te problemy. Bardzo dziękuję za komentarz. Bartłomiej Znojek z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo za zaproszenie. zielonym murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielony. Minut po godzinie 14. Środek od środka. Czas na kolejny odcinek naszego cyklu. Nie regularnie już się teraz spotykamy. Sprawy azjatyckie omawiamy w formie rozmów, ale w sytuacji, kiedy mieliśmy premiera Japonii zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Wcześniej był w podróży służbowej w Indiach i tak sobie skrócił trochę ten czas dojazdu, po prostu podróżując, spotykając się z przywódcami tychże krajów wszystkich. Z Japonii zawsze oczywiście bliżej jest z Indii na Ukrainę niż z samej Japonii. No to przy okazji jego wizyty pojawił się ciekawy wątek, ponieważ jak Kishida Fumio w tej kolejności azjatyckiej, japońskiej, nazwisko najpierw, imię później. Kiedy Kishida Fumio, premier, był w transferze do Kijowa, przyleciał z Indii do polskiego Rzeszowa i tam wsiadł w pociąg, żeby udać się już lądem na Ukrainę, to zobaczono, że jeden z jego przybocznych, tak można to nazwać, jeden z urzędników jego świty, niesie duże pudło, które jest lekkie, duże i to już samo w sobie jest dość dziwne, a na zewnątrz są symbole takie nazwy umaibo, które kojarzą się z przekąską z kukurydzy. To jest takie ciasteczko. Myślano w internecie, że może ktoś z pracowników ambasady w Kijowie japońskiej bardzo lubi takie umaibo i akurat skorzystał z szansy, żeby mu koledzy z centrali dowieźli. No ale było to dość dziwne. Okazało się po kilku dniach, jak Kishida spotkał się z Zeleńskim, że w pudle, które było dość solidnych rozmiarów, ale powtarzam, lekkie, była dość solidnych rozmiarów, ale lekka rzecz, której nie chciano pokazać wcześniej. I w sumie teraz premier tłumaczy się właśnie z takiego prezentu, a nie innego. Co to było? Już mówię. Drewniana, wielka łycha, półmetrowa, do ryżu. To się nazywa... Po co taki prezent? Po japońsku nazywa się to siamodzi i to naprawdę jest łychą do ryżu, taką packą, którą można by stosować u nas na patelni. U nich, żeby nie kaleczyć ryżu, niemetalowe, drewniane, takie coś służy do tego, żeby sobie nakładać kopy ryżu do miski, na talerz, jakkolwiek. Żeby dzielić to, co się ugotowało, bo większość osób ma, wszyscy prawie, mają takie maszynki do ryżu, no bo ryżu nie gotuje się w torebkach jak u nas. I taka wielka łycha do ryżu używana jest w celach ceremonialnych, w świadomości japońskiej, kiedy walczy się z Rosją. Oczywiście taka walka była w 1904-1905, coś nazywanego, konflikt nazywany wojną światową numer zero przez niektórych, jako pierwszy, który angażował jeszcze na dekadę przed pierwszą wojną światową potęgi z różnych stron świata. Japonia wygrała, a wojna była transmitowana w mediach, które już nawet miały propagację informacji większą niż może się wydawać, w końcu ponad 100 lat temu, prawie 120. Ale do rzeczy, te łychy były darowane jako podarunki jednej ze świątyń shintoistycznych, rdzennej religii, która tak naprawdę do końca nie jest religią, ale takim zbiorem wierzeń w Japonii przez żołnierzy po to, żeby modlić się o wygraną w wojnie. Dlaczego? Bo po japońsku przekładanie ryżu, mieszanie ryżu, meshitoru, brzmi tak samo jak branie wroga w niewolę. Stwierdzono, bo tam wieloznaczności językowe są na każdym kroku w Azji, stwierdzono, że to dobrze wróży, taka wielka łycha z napisem Hisho, to są dwa znaki, pewne zwycięstwo, coś, co jest konieczne i zwyciężać, pewne zwycięstwo. Przyjęło się, że to będzie dobra wróżba. I taką właśnie dobrą wróżbę w wielkości pół metra przywiózł Fumio Kishida i napisał Zoleńskiemu na tym Hisho, czyli pewne zwycięstwo, podpisał się Kishida Fumio, premier Daitorio. No i dał w prezencie, tylko niektórzy śmieją się, że Japonia ze względu na pacyfistyczną konstytucję nie może udzielać śmiercionośnej pomocy wojskowej, jakkolwiek to również nie jest oksymoroniczne, bo jak może być broń, która bądź pomoc wojskowa, która nie jest śmiercionośna. No ale Japonia daje hełmy, kamizelki, apteczki, takiego rodzaju rzeczy w dużych ilościach, na miliony dolarów, właśnie po to, że nie może bezpośrednio eksportować broni do Japonii. Ale że tym podarunkiem, który jasno sugeruje, kto ma wygrać, premier tutaj przekroczył taką niepisaną granicę w konstytucji, więc niektórzy są na nie. Premier się teraz tłumaczy, że nie miał nic złego na myśli, po prostu nawiązywał do historii. Jak szukacie państwo oryginalnego pomysłu na prezent, zawsze może być to wielka drewniana łycha, ale oczywiście są w mniejszych rozmiarach również i w większych niż pół metra też. Ale wystarczy napisać na nie Hisho, są dwa znaki, można wpisać w internet, bardzo ładnie to wygląda. I wtedy intencja będzie czytelna. Środek od środka. Pozostajemy w Azji i jest z nami na linii Tomasz Augustyniak, którego dawno nie słyszeliśmy od lat, korespondent w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, obecnie związany z portalem Interia. Witaj, Tomku. Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję i cieszę się, że mogę być po przerwie z powrotem na antenie Polskiego Radia. My również. Dobry wieczór tak naprawdę, bo u ciebie to już jest kilka godzin później. Ponieważ zajmujesz się Azją, wieloma krajami od wielu, wielu lat, obserwujesz takie rzeczy, które naszej uwadze unikają. Ostatnio powiedziałeś mi, że jest duży problem, bądź narastający problem z Rosjanami na Bali, indonezyjskiej wyspie, która kojarzy się z rajem na ziemi. Co tam się dzieje? Mam nadzieję, że mam. Rajem na ziemi. A po drugie też jest rajem turystycznym bez wątpienia, dlatego że i przed COVID-em, a i teraz po COVID-zie w pewnej mierze też w trakcie jest to wyspa. Oj, niestety problemy techniczne, jak i w rozmowie o Finlandii słyszę ciszę, a to nigdy w radiu dobrze nie wróży. Nie możemy niczym innym nadrobić niż dźwiękiem. Ale widać, Skype dzisiaj no, ma swoje humory. Ale to dziwne, wiosna, powinien się cieszyć, wszystko wraca do życia. Ta jakość połączenia powinna być o wiele lepsza. Czekamy na odnowienie połączenia. Niestety musimy tutaj chwileczkę sobie zrobić przerwy. Zapraszamy państwa na utwór. Technologia dzisiaj nie jest po naszej stronie, ale nadrobimy to. Something like loving and something Cały czas staramy się połączyć z Azją Południowo-Wschodnią, z Bangkokiem, gdzie jest nasz rozmówca i miejmy nadzieję, że to połączenie dojdzie do skutku, ale tematy ważne, szkoda by tracić. Za chwilkę mam nadzieję, że z sukcesem wrócimy do tematu. Kolejna próba, mam nadzieję, że tym razem się uda. Tomasz Augustyniak, korespondent wieloletni w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, obecnie portal Interia, jest z nami z powrotem, mam nadzieję. Tomku, jesteś? Dzień dobry raz jeszcze. Dobrze, że jesteś z nami. W takim razie to tylko problemy techniczne. Rosjanie na Bali. Zacząłeś nam opowiadać, że to problem ostatnio. Rzeczywiście. Rosjanie na Bali, no to jest zjawisko, które nie jest oczywiście nowe, bo Bali też jest turystyczną wyspą, która jest, jak wspomniałeś wcześniej, uważana za raj, a dla turystów jest z pewnością rajem. I ci Rosjanie byli na Bali zawsze. W tym momencie są drugą po Australijczykach największą grupą turystów. Jest na stałe, czy mniej więcej na stałe, długoterminowo mieszkających około 12 000. I to, na co zwracają uwagę indonezyjskie, czy bardziej balijskie, prowincjonalne władze, to, że liczba rosyjskich turystów w ostatnich miesiącach znacznie się zwiększyła i że jest pewna koincydencja między tą zwiększoną liczbą rosyjskich turystów, a rosyjską inwazją na Ukrainę po pierwsze, a po drugie wrześniowym ogłoszonym przez Władimira Putina mobilizacji. Okazuje się, że znaczna część tych rosyjskich turystów to są mężczyźni, którzy uciekają przed poborem wojskowym w Rosji. Jak wspomniałem, ich może być nawet kilkanaście tysięcy i okazuje się też, że minister turystyki publicznie przyznaje, że w ostatnich miesiącach rosyjscy turyści pozostają też w Indonezji dłużej niż przed inwazją na Ukrainę. Wcześniej zatrzymywali się tam powiedzmy na tydzień albo dwa, teraz na ponad 90 dni, to jest średnia i to jest oficjalna informacja od ministra turystyki. Również gubernator Bali przyznał, że wielu z tych nowoprzyjezdnych przylatuje no, niekoniecznie z myślą o wakacjach, a o pracy. No to jest rzeczywiście ciekawy kierunek. Ostatnio słyszałem też, że Rosjanki podobno jeżdżą do Argentyny, żeby tam rodzić dzieci i automatycznie no, korzystać z tego, że osoba nowa urodzona w Argentynie automatycznie ma obywatelstwo tego kraju. To też... Tak, to znaczy rzeczywiście Rosjanie, to, że Rosjanie jeżdżą po świecie i że jest dużo rosyjskich turystów, którzy są też ważni dla... No nie. Niestety nie mamy szczęścia. Urwało połączenie. Oczywiście, no pozostaje mi tylko się śmiać, proszę Państwa, bo słyszę ciszę, więc wiem, że raczej nie będzie... Dobrze. Tym bardziej, że jednak, jak zauważają Balijczycy... Tomku, mamy jednak połączenie jak zauważają takie dosyć problematyczne. To się chyba, obawiam się, nie uda, mimo że masz nam dużo do powiedzenia. No możemy jeszcze spróbować ostatni raz. Bardzo Państwa przepraszamy za to. Słyszymy ulicę, więc wiem, że ci się nic nie dzieje, ale po prostu czasami też Skype uniemożliwia słyszenie tego, co mówisz. Spróbujmy... No dobrze, to niestety już straciliśmy połączenie całkowicie. Pozostaje nam się pożegnać, proszę Państwa, w takim razie, bo niestety problemy technologiczne pierwszy raz od tylu tygodni, ale bywa i tak, uniemożliwiły nam rozmowę, ale tematy wrócą z pewności, bo Azja Południowo-Wschodnia i Południowa zasługuje na opisanie, a mamy tam osobę, która śledzi od lat te tematy i wie, co jest ważne. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą podróż po świecie. Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański. Byliśmy z wami podróżując po świecie, żeby go lepiej rozumieć. Tak też będzie za tydzień. Obiecujemy. I do usłyszenia. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej, wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej, wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien. Cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej.